Pro langą lietus ir vėjas už langų, o kambarėlyje saugu, jau kur šilta, bet vis tiek norėtus truputį vilties. Ir nors jauku ir nors saugu, naktis audringa už langų, kaštonai ošia liepo šlama, lyg graudžiai prašosi į namą. Bet juk tokia skirta lemtis, vieniems tyroti per naktis, kitiems žiūrėti į piktą dangų, šiltoj kėdėj, pro šlapę langą. Į nieko man daugiau nereikia, šešėliai vėtrui šoka breika, rankas iškeldami į dangų, sustingusi spoksau pro langą. Labanaktis, žmogau, tu mano, ne mano rankos klostau patalėlį, ne mano lūpos tau sapnus sušildys, bet vis dėlto aš tau sakau labos nakties. Te bus tau ramios naktys ir sapnai, te bus tau šviesus ir spalvoti, lyg švenčių atvirukai dovanoti mylinčių širdžių, o man beliks išgerti taurę vyno, žinojimu, kad tu kažkur esi. Homo homini, homo homini, homo homini. Optimistas, kai brazda slyvos po langais, kai nori švilpt tolyn laukais, kaip šuniai uodžiant žalią vėją, žinok, pavasaris atėjo. Ir nors dar rudas lapkritys, tikėk, tai bus, tikėk, tai jis, ir lauki uosdamas kieme, kuo kvepia vėjas vakare. Kaip senas žvejas, gal tai jis, suoministas, o gal gitai, tik kvepia džiaustami tinklai, kai klykia kiras virš vandens, ar dušta bangos ant akmens, jau laukiu ženklo ir dairaus to pirmo ženklo atsargaus, dvelkimo iš pietų gaivaus, vis laukiu gudumoj rudens. Nematai, kai aš traukiu namuliai, vargu naštalį pranešdamas, negaliu čia gyventi lėdamas, ir tylėt negaliu čia gyvendamas. Vilnyje Vilnelės vėlyvą vakarą, rytas vėjukas per visą ežerą šnapždasi meldai, lyg poterius kalba, ir upeliukas paklydėlis alma. Galėtum užmiršti vėsią vakaro spalvą, bet ne, viskas lenda ir lenda į galvą. Ir ką miesto žmogui tos mintys įkyrios, bet kokios tos vasaros naktys tylios. Mintim prisiglausiu prie tavo peties ir tyliai nuplauksim į glėbį nakties. O aš lauksiu kito rytojaus, kai atbus mūsų protėvių dvasios, kai gyvensime tarsi broliai. Ach, ir mylėsime pavalnojas margai mustango, aš per preriją saulėtą skrieju, labas debesį šaukiu lyg draugui, sveikas šūkauju kartu su vėju, lyg šilkinės nuvilnyje pievos, sidabru jos sublizga prieš saulę. Upeliukštis mirkteli vėlingai, atsigersiu šaltoj iš saujos, apsipilsiu galvą, nuraminsiu, nėr čia ko bijoti, nei gailėtis, viskas liko ten toli, gimtiniai, namas, sodas, jauja, senaklėtis. Viskas dingo, jeigu užpustė sniegas, atminimų lapai jau pagelto, aš lėkiu ant žirgo vienu vienas. Net kepurės nėra kam nukelti. Vis lėtėja žingsnis, tyliai pusto ir iš sapno negaliu pabusti. Tarsi žiedlapiai vainiko, jau be kvapys, jau be sielis, jau pagelto ir nuvyto. Sapnas išsiblaivė, išsisklaidė tarsi dūmai, sudužo subirėjau, meilės rūmai, laimės rūmai. Parečitalio. Gėlių kalnas, aplodismentų audra, šypsenų šimtai saulių, šilta, jauku, gera. O iš ryto sėdi spoksai prieš save, toks tuščias riešuto kevalas, niekam nebereikalingas net sau, ir nieko daryti nesinori. Bet pasiraitoji rankovę, užmiršti vakar dieną, tampi ir vėl vargo pele, darbo arkliu, sizifuritinančiu savo kasdieną, už porą valandų džiaugsmo, kurios ištirpo.